हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे शीशा न सही पत्थर भी न था दिल टूट गया धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता बरसों में मरासिम बनते हैं लम्हों में भला क्या टूटेंगे बरसों में मरासिम बनते हैं लम्हों में भला क्या टूटेंगे तू मुझसे बिछड़ना चाहे तो दीवार उठा धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे शीशा न सही पत्थर भी न था दिल टूट गया धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता एहसास हुआ बर्बादी का जब सारे घर में धूल उड़ी एहसास हुआ बर्बादी का जब सारे घर में धूल उड़ी आई है हमारे आंगन में पतझड़ की हवा धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे शीशा न सही पत्थर भी न था दिल टूट गया धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता दिल कैसे जला किस वक्त जला हमको भी पता आखिर में चला दिल कैसे जला किस वक्त जला हमको भी पता आखिर में चला फैला है धुआं चुपके चुपके सुलगी है चिता धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे शीशा न सही पत्थर भी न था दिल टूट गया धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता हाथ पर आए हो भी गए, अब दूर का रिश्ता है कैसे। वो हाथ पर आए हो भी गए, अब दूर का रिश्ता है कैसे। आती है मेरी तन्हाई में खुशबुएं हिला धीरे धीरे, हर शम्मा बुझी रफ्तार रफ्तार, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे। शीशा न सही पत्थर भी न था, दिल टूट गया धीरे धीरे, हर शम्मा बुझी रफ्तार रफ्तार, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे। शीशा न सही पत्थर भी न था, दिल टूट गया धीरे धीरे, हर शम्मा बुझी रफ्तार रफ्तार रफ्तार रफ्तार रफ्तार।